1699 zł, a w 40 ratach tylko 43 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zawiadomienie do śledczych w związku z wygenerowaniem nagich zdjęć uczennicy jednej ze szkół na Mazowszu. Mają za tym stać jej koledzy. Kredyty mieszkaniowe znowu zaczynają być w centrum zainteresowania. Dane mówią o znaczącym wzroście złożonych wniosków. W Holandii stanęły na stacjach lokomotywy. Od rana trwa tam całodobowy strajk. Zaczynamy jednak od poważnego wypadku na Krajowej 53 z Olsztyna w kierunku Szczytna. Na wysokości Tylkowa bus zderzył się z osobówką. W wyniku tego zderzenia zostały poszkodowane dwie osoby. Jedna z nich została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. Droga w tym miejscu całkowicie jest zablokowana. Mówiła Joanna Manelska z policji. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, a policja wyznaczyła objazdy. Błąd ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa był przyczyną nieotrzymania przez mieszkańców Małopolski ostrzeżeń przed burzą. Donosi o tym nasz reporter Paweł Pawlica. Problem sygnalizował o poranku wojewoda Małopolski. Zasugerował, że wina może leżeć po stronie operatorów telefonii komórkowej. RCB teraz przyznało, że to błąd centrum. Rzecznik instytucji powiedział nam, że ta sprawa będzie wyjaśniana. Do policji skierowano zawiadomienie w związku z wygenerowaniem nagich zdjęć uczennicy jednej ze szkół na Mazowszu. Fałszywą fotografię stworzyli jej koledzy. Sprawę policji zgłosił Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jego prezes zaznaczył, że postępowanie kolegów dziewczynki nie tylko naruszyło jej prywatność, ale zagroziło również naruszeniem jej elementarnych interesów życiowych. Niepokojące są także informacje o próbach udostępniania tego zdjęcia innym osobom, podkreślił. Zawiadomienie dotyczy naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Grozi za to nawet do 2 lat więzienia. Rośnie zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. W maju niemal 40 tysięcy osób starało się o pożyczkę. To prawie 12 tysięcy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie liczba wniosków wzrosła o ponad 8%. Tłumacząc zwiększone zainteresowanie, główny analityk grupy BIK, profesor Waldemar Rogowski, wskazuje na niedawną decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Teraz jak te stopy spadną, no to będzie ten impuls większego zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Jak wspomniałem, bardzo to wpływa na zdolność kredytową poprzez obniżenie raty odsetkowej. Kolejnym game changerem będą oczywiście wzrosty wynagrodzeń, bo trzeba pamiętać, że ostatni odczyt przecinek wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw to jest powyżej 9% rok do roku, to jest już powyżej 9 tysięcy złotych. Eksperci spodziewają się, że RPP może w tym roku obniżyć stopy procentowe jeszcze 2 razy. Jakie są na to szanse, sprawdzimy w serwisie Trójki za godzinę. Strajk kolei w Holandii. Od 4 rano przez całą dobę nie kursują pociągi krajowe. Pasażerowie o strajku wiedzieli, dlatego wielu pracuje z domu. Pracownicy kolei domagają się wyższych pensji. Na Uniwersytet w Delft dojeżdżam pociągiem z Hagi. Muszę nocować u przyjaciół, bo inaczej opuszczę zajęcia. Akcja jest bardzo patetyczna. Wiele osób nie ma samochodu czy skutera i w drodze do pracy polega na pociągach. Mówili mi pasażerowie na kilka godzin przed strajkiem. Od 4 rano na stacjach kolejowych jest pusto. 4 razy na godzinę kursuje pociąg z Amsterdamu na lotnisko Schiphol. Związki zawodowe po 5 miesiącach negocjacji z zarządem spółki NS nie osiągnęły porozumienia w sprawie podwyżek. Firma oferuje 2,5%, podczas gdy związkowcy domagają się 6% ze względu na inflację. Akcja ma konsekwencje dla całej Holandii, bo ruch pociągów krajowych jest kontrolowany właśnie z centralnej części kraju. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Wielki przejazd rowerowy ruszy w niedzielę przez Pomorze. To cykliczne wydarzenie, które ma pokazać, jak ważny w codziennym transporcie i dbałości o zdrowie jest rower. Pokazanie możliwości i zalet komunikacji rowerowej we wszelkich zakresach, czyli takiej pobułki do sklepu, do pracy, ale też komunikacji na przykład turystycznej, nad morze, na wyjazd weekendowy czy wielodniowy wyjazd z akwami. Tu wszystkie formy używania roweru, także formy sportowe są mile widziane. Wszyscy rowerzyści tworzą jedną rodzinę i pokazaniu tego służy właśnie ta demonstracja. Tłumaczył jeden z organizatorów, Roger Jackowski z Rowerowej Metropolii. Finał imprezy o 14 na Sopockich Błoniach. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa energii pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru i słońca. Do 15 potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy prądu jest w sieci więcej niż wynosi zapotrzebowanie. To był serwis Trójki.

publiczność. No to nie traćmy czasu. Już z wielką przyjemnością witam w studiu Annę Jadowską. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witamy w Trójce. Anna Jadowska, oczywiście reżyserka wielu znakomitych filmów, była, jest ciągle jeszcze w tym roku przewodniczącą jury Tarnowskiej Nagrody Filmowej. No i powiedz, Aniu, jak wyglądały tak najogólniej rzecz biorąc te wasze obrady? Kłóciliście się bardzo? To wiesz, tak naprawdę bycie z tej drugiej strony jest tak samo stresujące jak pokazywanie filmów w konkursie. Jest to wielka odpowiedzialność i spotkanie, było nas tak naprawdę 6 osób, spotkanie różnych bardzo, bardzo silnych osobowości, które mają zdanie na, własne zdanie na różne tematy. Natomiast mieliśmy bardzo silną reprezentację naprawdę świetnych filmów, które też między sobą różniły się bardzo i trudno było je ze sobą zestawiać. Więc... No właśnie, a nawet poza 13 fabułami jeden pełnometrażowy dokument, tak? Tak, tak, więc no ale obradowaliśmy, było intensywnie, 1,5 godziny takiej intensywnej dyskusji i udało nam się zakończyć dyskusję, więc myślę też, że w przyjaznej atmosferze, więc nikt się na nikogo... Jednak jakaś zgodność była, tak? Tak, tak, mhm. tak. No to pięknie, tak jak mówiłem, wszystkiego dowiemy się dopiero jutro, ale generalnie jakbyś oceniła tegoroczny poziom tego polskiego kina, no bo myślę, że to była dobra reprezentacja tego, co się w ostatnim sezonie właśnie w polskiej kinematografii wydarzyło. No wydaje mi się, że jest jakiś taki silny ruch debiutantów. Podobają mi się bardzo te filmy młodych ludzi. Młodych ludzi mówię, bo jakby przechodzę generacyjnie w inną stronę, gdzie są bardzo silne charaktery, bardzo złożone osobowości, które przeżywają jakieś takie krytyczne momenty w swoim życiu. No to, żeby jakiś przykład podać, no to na pewno film Marii Zbąskiej, To nie mój film, czy Utrata równowagi, tak. Korka Bojanowskiego, czy też Innego końca nie dokładnie będzie. Dokładnie o tych filmach myślę, że to są bardzo złożone osobowości w trudnym momencie ich życia i że autorom tych filmów udaje się przeprowadzić postacie przez ten proces emocjonalny w taki sposób, że jako widz jesteśmy emocjonalnie zaangażowani, idziemy za tym filmem, towarzyszymy tym bohaterom w trudnych momentach i to jest wielki atut tych historii, ale są też takie filmy jak na przykład Sezony Michała Grzybowskiego, który w troszeczkę inny, bardziej lekki sposób opowiada o bardzo trudnych sprawach, więc podoba mi się, że... Międzyludzkich, a zarazem też opowiada w ciekawy sposób o środowisku aktorskim, tym teatralnym przede wszystkim. Tak. Podoba mi się, że to kino polskie nabiera takiej szerszej perspektywy i patrzy na życie z różnych stron, sięga po różne tematy. Chociażby na przykład film Bartka Kowalskiego, który opowiada... Bartosza M. Kowalskiego, tak, Cisza nocna. Tak, tak, no właśnie, ze świetną rolą Damięckiego. Mm-hmm. Macieja Damięckiego już, no niestety tak, ostatnio jego rola. Jest bardzo duży zestaw rzeczy, które są bardzo różne od siebie, więc pokazują, że to kino sięga w inne takie rejony, szuka nowych rzeczy, nowego języka, nowych twarzy, nowych emocji, o których po które sięga, jest odważne, mam wrażenie. Mhm. Odważniejsze niż ta fala troszeczkę wcześniejsza. No i tak pomyślałem sobie, że to, o czym mówisz, zawsze tobie było bliskie jako twórczyni filmowej, bo ty jesteś przecież reprezentantką kina autorskiego, kina no często kameralnego, ale opowiadającego ważne historie. I jest to no, bardzo taka właśnie autorska wypowiedź, więc myślę, że i tego rodzaju kino jest ci bliskie. No pewnie tak. Trudno o sobie samej mówić i siebie definiować, no bo mam wrażenie, że odcinam te kupony, nie myślę, co zrobiłam, chociaż dzisiaj w kinie plenerowym w Tarnowie jest projekcja Kobiety na dachu. Za chwilę właśnie chciałem, jeszcze będziemy mieli okazję i zaprosić. Tak, nie wiem, czy przy tej temperaturze ktoś się wybierze, bo jest strasznie gorąco. Powinniśmy powiedzieć, jak gorąco, bo Tarnów, od lat to słyszę, jest ponoć biegunem ciepła w Polsce, że to jest to miasto, to miejsce w Polsce, gdzie jest i tak zawsze najcieplej. No to dzisiaj jest naprawdę bardzo gorąco. Podejrzewam, że nie tylko tutaj, w wielu miejscach, czy w większości może kraju, ale tutaj naprawdę się to czuje. No właśnie, Kobieta na dachu, jesteś autorką, to twój ostatni film, jesteś autorką, no co tu dużo mówić, wielkiego sukcesu tego filmu, też ze świetną z świetnym obsadzeniem Doroty Pomykały w głównej roli, która również była doceniana, nagradzana. To od razu powiedzmy tak, mówi, że dzisiaj właśnie kino plenerowe, to jest Dom Kultury Westerplatte, godzina 20.30, będzie można, to informacja dla słuchaczy Trójki Starnowa, będzie można Kobietę na dachu, czyli właśnie twój film, zobaczyć. No z jakimi zostajesz reminiscencjami po tym filmie, bo to już oczywiście dla ciebie przeszłość, ale myślę, że bardzo piękna. No przede wszystkim nie czuję się jakby osobną autorką tego filmu, bo film się robi z wieloma ludźmi, no i oczywiście jest wielki wkład tutaj Doroty Pomykały, która z totalnym zaangażowaniem weszła w ten projekt, ale także innych aktorów, i ty z Broniec Zajd, która robiła zdjęcia do filmu i też wniosła jakąś taką specyficzną aurę, w której ta nasza bohaterka się porusza, ale także Maria Blicharska, która jest producentką filmu, która przez lata jakby wierząc w ten projekt zbierała pieniądze nie tylko w Polsce, ale za granicą, więc mam poczucie, że to jest nasze jakby zbiorowe dzieło. Ja oczywiście odpowiadam za nie w pewien sposób merytorycznie, natomiast teraz jestem w momencie, kiedy strasznie chciałabym zrobić następny film. No i właśnie oczywiście zmierzamy do tego wątku w naszej rozmowie, bo ja strasznie chciałbym cię zapytać o kolejny film, bo oczywiście Kobieta na dachu, gdy tylko się pojawiła się pierwszy raz, myślę, że dobrze pamiętam, na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pierwszy raz, światowa premiera była na Trajbece. Aha, widzisz, to już zapomniałem. Tak. No tak. I tam Dorota Pomykała dostała nagrodę. No tak, ale mam na myśli tę polską premierę. Tak, to rzeczywiście było w Gdyni i no, pięknie się skończyło, ale też przede wszystkim ten film spowodował, no, myślę, wielką dyskusję, rozmowę na temat różnych właściwie rzeczy, no, przede wszystkim kobiet. Też z powodu tej niezwykłej kreacji Doroty Pomykały. No i właśnie, co dalej? No bo po takim filmie by się chciało już oglądać niedługo jakiś kolejny, który znowu nas czymś może zaskoczy, zaciekawi, no, zainteresuje i zmusi do refleksji, dyskusji. Przygotowuję różne rzeczy z takich moich osobistych, dużych filmów, natomiast jestem teraz w produkcji filmu międzynarodowego, który jest takim filmem nowelowym. Reżyserują go 4 reżyserki z różnych krajów. Ja jestem Polką, jest jeszcze Niemka, Szwajcarka i Hiszpanka. Jest to film o obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Akcja się dzieje w momencie wyzwolenia obozu. W części niemieckiej gra Diane Kruger, w części polskiej grają polskie aktorki, między innymi Marta Nieradkiewicz. Moją główną bohaterką jest bardzo młoda, 17-letnia Polka, która na co dzień mieszka w Berlinie, no ale jest z Polski. I ten film jest jakby w połowie zdjęć. Teraz po wakacjach będziemy mieli drugą część zdjęć wnętrza w Hiszpanii i mam nadzieję, że to się uda w tym roku zamknąć. No to bardzo zapowiada się naprawdę bardzo interesująca rzecz. Tak. I oczywiście twoja, no nie tylko już twoja, ale twoja na pewno też ulubiona aktorka Marta Nieradkiewicz. Tak, moja ulubiona aktorka Marta Nieradkiewicz, z którą bardzo lubię pracować, dlatego że tak naprawdę Marta się już sama reżyseruje. Ja nie muszę. Tak się dobrze znamy, że to jest bardzo, bardzo upraszcza sprawę. A jeszcze dodam, że zdjęcia do tego filmu o obozie koncentracyjnym Ravensbrück robi Jola Dylewska. I są naprawdę piękne i wyśmienite. Film będzie czarno-biały, więc myślę, że to będzie no, ciekawy bardzo projekt. Nieoczywisty. Ale to nie jedyny pomysł, nie jedyny temat, który ci chodzi po głowie, albo jest no, bliżej czy dalej, ale bliski, załóżmy, jakiegoś spełnienia, jakiejś realizacji. Tak. Mam jeszcze jeden projekt, który w zeszłym roku został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Teraz ten budżet się zamyka. I to jest mała historia zatytułowana Marysia Zawsze Dziewica o nastolatce, która próbuje sprzedać swoje dziewictwo przez internet. A historia trochę w jakiś sposób nawiązuje do Dzikich Róż, może dlatego, że jakby ja to osadzam w tej miejscowości, w której się wychowałam i też napisałam to tak, że chciałabym to nakręcić w Oleśnicy, w mieście, w którym jakby się wychowałam, gdzie chodziłam do liceum. A więc to jest jakby najbliższy projekt, a duży projekt, który robię właśnie z producentką Marią Blicharską również, to jest duża międzynarodowa koprodukcja, która teoretycznie będzie się rozgrywała gdzieś tutaj koło Tarnowa, tak? Dlatego że tutaj się urodziła moja babcia przed wojną. A czyli ty masz związki z tą okolicą? Bardzo niewielkie, ale mam. I babcia jako 7-latka została oddana na służbę. I ten scenariusz nazywa się Ocean Tytydy. Teraz jedziemy z Marysią, właśnie producentką, do na festiwal do Brukseli, gdzie będziemy pitchować ten projekt. On został już dofinansowany przez europejskie fundusze na development i myślę, że w tym roku będziemy aplikować do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ale jest to pieśń przyszłości, dlatego żeby zebrać tych wszystkich koproducentów, to pewnie rok, dwa potrzeba na to, żeby zamknąć budżet tego filmu. Mam nadzieję, że to się uda, bo bardzo, bardzo lubię ten projekt. Najważniejsze, że przed tobą naprawdę interesujące filmowe projekty. No i czekamy w takim razie na realizację, ale ja jeszcze bym ujawnił jedną rzecz, która się pewnie niedługo, może za kilka miesięcy jakoś też nam wyjaśni. Ja słyszałem, że zawsze marzyłaś o tym, żeby pisać, żeby być właśnie pisarką, a może nawet bardziej być pisarką niż tak, autorką zawsze filmów. Chciałam być pisarką, skończyłam polonistykę. Aha. Na polonistyce debiutowałam, pewnie pamiętasz, w takim piśmie Brulion. No było tak, takie tak, pismo. Właśnie. Tak. I zawsze chciałam być pisarką, niestety dostałam się do szkoły filmowej i wtedy mi już... Niestety. Tak, strasznie pochłonęło i zajęłam się pisaniem scenariuszy, które są... takim substytutem powieści troszeczkę, dlatego że to jest taki kręgosłup, tam nie wszystko się wypełnia treścią. Natomiast zawsze marzyłam, żeby coś napisać i mam takie kompulsywne w ogóle pisanie, że dużo piszę. Więc może mi się w końcu uda coś napisać. A ja już tak się troszeczkę z niepokojem, jak widzisz, rozglądam tutaj, bo już właściwie powinien się do naszego grada dołączyć kolejny gość, którego nie widzę, bo nie mamy kontaktu wzrokowego, ale który chyba mnie teraz słyszy, więc jeśli mnie słyszy, to ja zapraszam już tutaj do nas, do środka przed mikrofon. Natomiast, no bo muszę zaznaczyć, że my jesteśmy właściwie w samym sercu Tarnowa. Korzystam z uprzejmości Radia Kraków. Radio Kraków ma swoją filię właśnie w Tarnowie, ale to jest no, w kamienicy tutaj w samym sercu, bo przy rynku staromiejskim. Tarnowskim. Piękne miejsce. Ty bywałaś wcześniej już? Bywałam wiele razy. Poprzednio z Kobietą na dachu, ale też chyba pierwszy raz z Dzikimi różami, które tutaj dostały nagrodę młodzieżowego jury, którą to byłam bardzo zaskoczona, bo wydawało mi się, że jest to dosyć trudny i taki nieoptymistyczny film, natomiast jakoś bardzo też te rozmowy z młodymi ludźmi tutaj pamiętam, były bardzo ciekawe. No i cały czas ta tradycja jest kontynuowana. Myślę, że to jest też bardzo fajne przy tym festiwalu, że właśnie różne gremia oceniają filmy i kto wie, być może będą właśnie różne rozstrzygnięcia. Jestem ciekawa, jak to się ułoży, jak się ułoży ta lista filmów, które jury kogo wybierze. No i patrz, udało się. Gość chyba nas usłyszał, już właśnie po cichutku wszedł do naszego studia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, dziękuję za zaproszenie i witam Państwa słuchaczy. A my witamy Łukasza M. Maciejewskiego, on również jurora i oczywiście scenarzystę filmowego. Już za moment rozmawiamy. Aniu, to co? Czekamy z niecierpliwością na jutrzejszy wieczór. Zostajesz w Tarnowie do końca. Zostaję w Tarnowie do końca, tak. Także wszystko się jutro okaże. Wszystko się jutro okaże. To, co wy już wiecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W Trójkowo Filmowa była z nami przewodnicząca jury 39. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, reżyserka Anna Jadowska. A my właśnie zostajemy w towarzystwie Łukasza M. Maciejewskiego. Łukaszu, ty jak czujesz się po werdykcie, który wczoraj wydaliście, a który jeszcze jest ciągle utajniony? Nie będę spoilerował. Nie jestem zwolennikiem spoilerów, nie mogę. Wydaje mi się, że jesteśmy zadowoleni. To był kompromis, który... Kompromisów się nie lubi, ale to był taki kompromis, który wszystkich zadowolił, więc to... Taki pozytywny kompromis na zasadzie mieliśmy różne zdania, natomiast doszliśmy do wniosku, że odłożymy ego na bok i nagrodzimy te filmy, które rzeczywiście na to zasługują. Ale jeśli się nie mylę, to mieliście szansę nagrodzić aż 3 filmy z tych 14, bo było 14 filmów konkursowych, a wy chyba przyznaliście w sumie Grand Prix, jeszcze dwie nagrody specjalne. Czyli trzy nagrody, trzy nagrodzone filmy z 14 w selekcji. No to ciekawe, czekamy do jutra na to rozstrzygnięcie, a teraz porozmawiajmy troszeczkę o twojej pracy, no bo właśnie tutaj grono twórców filmowych pracowało jako jury festiwalowe, ale przecież wszyscy na co dzień też jesteście reprezentantami różnych zawodów filmowych. Ty właśnie Od lat odnosisz duże sukcesy jako autor scenariuszy. Ten ostatni to był film Biała Odwaga. Głośny, nagradzany. Ale dla ciebie to właściwie już dosyć dawno chyba zamknięta historia, bo oczywiście scenariusz powstaje na początku produkcji. I co się dalej działo, wydarzyło? Może już zamknęła, a może dopiero... Tak, znaczy idziemy za ciosem. W sensie... okazało się, że metoda Marcina Koszałki, reżysera i dobrego kolegi, z którym to już nasz drugi film, my pracujemy już od dawna. Łączy was miasto Kraków. Łączy nas miasto Kraków, tak, ja jestem Krakusem przyszywanym, tak zwanym napływem. Marcin jest prawdziwym Krakusem. Natomiast tam nasza metoda, na którą Marcin naciska jako też dokumentalista, który wyszukuje bolące tematy, no to idziemy za ciosem i po tym filmie, który był takim naszym narodowym tabu, przechodzimy troszkę wyżej, bo również dogrzebaliśmy się dużego tabu, ale tym razem na poziomie, że tak powiem, europejskim, a więc światowym. Przygotowujemy się do tego, żeby dostać po głowie jeszcze mocniej. No to tego wam życzę, bo chyba to lubicie. Tak. To lubimy, bo... No, to też o to też chodzi, żeby nie robić grzecznego kina, żeby nie podejmować jakichś takich neutralnych tematów, chociaż bo to i tak robi wielu twórców filmowych. Wy lubicie często tak pod włos tak właśnie zmierzyć się z czymś trudniejszym, no co wiadomo, że się nie każdemu spodoba. Tak? Nie każdemu spodoba, natomiast to będzie temat rozpoznawalny na całym świecie, w Polsce, w Europie. Czyli taki temat, no bo rozumiem. Związany z II wojną światową, która jest już, że tak powiem, no, rozpoznana filmowo, natomiast nam się udało znaleźć diament, bardzo ryzykowny, bardzo trudny temat. No, nie mogę zdradzić więcej, bo jeszcze jesteśmy w procesie pisania, w procesie zdobywania pieniędzy, mamy producenta, więc to wszystko zaczyna mieć ręce i nogi, natomiast przed nami długi proces, bo po prostu my zawsze długo pracujemy, cyzelujemy scenariusz, Marcin cyzeluje scenariusz jakby do perfekcji, więc przed nami jeszcze parę lat pracy, natomiast myślę, że ze względu na temat znajdą się pieniądze i film powstanie szybciej niż Biała Odwaga, nad którą pracowaliśmy w zasadzie od momentu, gdy skończyliśmy Czerwonego Pająka, czyli od roku 2015. No, czyli ta długa, rzeczywiście. Tak, tak, więc no, przechodzimy jakby z kolejnego z tego tematu już odrobionego na kolejny. Wy rzeczywiście z Marcinem Koszałką stworzyliście już taki silny, bym powiedział, duet scenopisarsko-reżyserski, ale właśnie, czy jesteś przyzwyczajony do twórców, z którymi pracujesz, tak jak w tym wypadku, czy też lubisz jakiś płodozmian, lubisz szukać może nowych kontaktów, nowych pomysłów? Są takie? Lubię pracować z tymi samymi ludźmi, ale lubię robić z nimi różne filmy. I takim duetem, w którym też dobrze się czuję i dobrze nam się pracuje, to jest Mateusz Rakowicz, z którym też zrobiliśmy dwa filmy, czyli Najmro i Dzień Matki. To są zupełnie odmienne filmy Czerwony Pająk i Biała Odwaga. Powiedziałbym takie bardziej komercyjne, bardziej komercyjne, bardziej rozrywkowe, bardziej mainstreamowe, że tak powiem, i też zrobione pod takiego widza. Więc ja lubię pracować i z Marcinem, i z Mateuszem. Natomiast dzięki temu, że to są różni twórcy, ja mogę robić po prostu różne filmy. Więc jakoś tam mam szczęście do różnorodności przy jednoczesnym współpracowaniu często z tymi samymi wypróbowanymi twórcami. Ale teraz też jesteś zajęty, z tego co wiem, to cały czas pracujesz. Niestety jestem zajęty, myślałem, że po Białej Odwadze zamilkną telefony, niestety to się nie wydarzyło. Ale to może dobrze, że jest praca. To jest to dobrze, oczywiście, natomiast liczyłem na drobny oddech, natomiast mój pracoholizm mi na to nie pozwala. Więc trudno, jestem do dyspozycji. Ale ja już też wiem od ciebie i poproszę teraz o rozwinięcie tego wątku, bo mnie zaciekawił, że mimo, że jesteś z Krakowa i tak bardzo też mocno się z tym miastem kojarzysz, to bywasz często chyba w Tarnowie i lubisz to bywam, bywać, bywam, tak. Ja tu przyjeżdżam wyrywając się z Krakowa, które jest dużym miastem. No nie masz daleko. Tak, no siłą rzeczy. Natomiast to jest jakby idealne miejsce do pracy. Ja tu przyjeżdżam po prostu szukając za spokojem, że tak powiem. Ucieczka z dużego miasta, w którym pokusy miejskie niestety są silne. Są silne. Tutaj też są, natomiast no nie... Zawsze jest ktoś, kto zadzwoni, wyśle SMS-a i wtedy już śliwka w kompot. A tutaj już... Można znaleźć tutaj spokój. Mogę znaleźć spokój i mogę tutaj pisać i parę rzeczy tutaj napisałem. Białą odwagę tutaj pisałem, więc no, to miasto jest... I w ogóle ten region, czyli dawna Galicja, to jest takie miejsce, które jest dla mnie ważne. Ja się tu dobrze czuję. Ja jestem też historykiem z wykształcenia i akurat ten region związany jakby też z tym czasem galicyjskim jest dla mnie ważny. Ja się po prostu bardzo dobrze czuję. A więc pochodzisz w ogóle z innego regionu? Nie, ja w ogóle pochodzę z Pomorza, więc to w ogóle jakby totalnie jestem przyszywanym Krakusem. Natomiast odkryłem, że tu po prostu świetnie czuję. I ten region, gdzie wszyscy mają zawsze o 11, czy o 12, albo o 13 czas na kawę i wszyscy spotykają się w kawiarniach za rogiem, to jest taki klimat, który odpowiada pisarzom. Więc ja się po prostu bardzo dobrze czuję w Tarnowie i często tu przyjeżdżam właśnie po to, by pisać. No to mamy tutaj świetną reklamę Tarnowa. Zapraszamy do Tarnowa. Oczywiście. Choćby na ten weekend, jeżeli ktoś jeszcze może do nas dojechać, bo 39. Tarnowska Nagroda Filmowa jeszcze dziś i jutro, a właściwie i w niedzielę, bo niedziela jest takim ostatnim dniem, epilogiem tego festiwalu, podczas którego będzie można zobaczyć wszystkie już nagrodzone filmy, o których jeszcze na razie nic nie wiemy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim kolejnym gościem dziś w Trójkowo Filmowo był juror, ale też scenarzysta filmowy Łukasz Maciejewski, a za chwilę powitam w studiu kolejnych gości. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Pozostajemy dzisiaj w Tarnowie. No i z wielką przyjemnością witam kolejnych moich gości. Piotr Jaksa, dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Marcin Tomek. Dzień dobry. Czyli z jednej strony znakomity operator, właściwie chodząca historia kina, człowiek, który współpracował z wielkimi reżyserami tego świata, który fotografował wielkich operatorów z całego świata. Za chwilę o tym porozmawiamy. I też ktoś, kto dzisiaj nas może zaprosić na specjalny spacer, ale przede wszystkim na wystawę swojego autorstwa. Zgadza się tak w największym skrócie? Absolutnie. Razem z Marcinem zorganizowaliśmy o godzinie 5 po południu taką wycieczkę wzdłuż parkanu, bo wystawa wisi na parkanie. To są najwięksi operatorzy filmowi świata. no, których warto poznać, bo przy okazji też zdajemy sobie sprawę z tego, że oni zrobili filmy, które znamy. Słynne, oczywiście. Marcin Dąbek jest kuratorem tej wystawy. Kiedy, gdzie pojawił się pomysł, żeby zaprezentować ją w Tarnowie? Takie pomysły z reguły rodzą się, kiedy się rozmawia z drugim człowiekiem i takie rozmowy odbyły się podczas zeszłorocznej edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej, kiedy prezentowaliśmy wystawę Inki Rosochy i ona właśnie podrzuciła ten pomysł, żeby skontaktować się z Piotrem Jaksą, i bo ma fantastyczny projekt Cinematographers właśnie, który realizuje od 30 lat, w tym roku mija te 30 lat fotografowania najwybitniejszych operatorów filmowych z całego świata. Piotrze, ja wiem, że właściwie tytuł tej wystawy miał być zupełnie inny i pewna sława właściwie spowodowała, że musiałeś zmienić ten tytuł, tak? Tak jest. Napisałem do Vittorio Storaro 3 Oscary. Tylko. Wiemy, pamiętamy. I że chciałbym, żeby wziął udział w moim projekcie, który nazywa się Poets of Filmlight, czyli Poeci Filmowego Światła. Na to on odpisał mi, że bardzo chętnie, ale niestety nie może wziąć udziału w moim projekcie, bo on nie jest poetą. Więc spytałem się, a co mam zrobić, żeby wziął udział? On mówi, trzeba zmienić tytuł. No i wtedy z Poets of Filmlight zmieniłem na tytuł Cinematographers. I wtedy mogłem pojechać do Rzymu i sfotografować Vittorio u niego w domu. A tak naprawdę to nie był jego dom, tylko dom jego córki. Mhm. Przepiękne fotografie. Właśnie powiedzcie, czego właściwie możemy spodziewać się na wystawie, kogo zobaczymy, no wszystkich nie wymienimy, tych sław jest naprawdę wiele, ale no przynajmniej może niech tu padnie kilka nazwisk, no i też zaprośmy słuchaczy Trójki z Tarnowa na ten dzisiejszy spacer, na to specjalne oprowadzanie. Więc, drodzy moi, fotografia łączy, więc jeżeli fotografia naprawdę łączy, to przyjdźcie, ja wam wszystko opowiem, bo oczywiście zdjęcie to jest jedna część, a druga część to jest ten opis o tym człowieku, jak go spotkałem, jakie filmy zrobił, jakie nagrody dostał, jakim aparatem fotografowałem, jakie używałem filtry, jakie światła, jaką ekspozycję, jaką blendę. Czyli coś dla laików i też coś dla specjalistów. Absolutnie dla wszystkich. Mhm. Jak to jest duża wystawa? To jest ponad 30 plansz, to jest ten drobek ma 140 portretów, które do tej pory powstały, ale są plany na robienie kolejnych. I czyli ja może pokuszę się, nie nastąpi, tak? Tak, oczywiście. Ja może pokuszę się o podanie kilku nazwisk. Mhm. Zacznę może od tych polskich, czyli Bogdan Dziworski, Sławomir Idziak, Janusz Kamiński, Łukasz Żal. No i oczywiście prezentowani na zapowiadającym zdjęciu cykl Cinematographers, tą wystawę, którą mamy podczas tej edycji festiwalu, czyli Piotr i Witold Sobościńscy. No to naprawdę pięknie, a ja też dodam, już wiem to absolutnie, że Piotr Jaksa, poza tym, że jest świetnym operatorem i autorem tych pięknych zdjęć, to jest też świetnym mówcą, świetnym gawędziarzem, bo pięknie, Piotrze, opowiadasz o tych fotografiach, bo to są właściwie... A wiesz dlaczego? Historię zamknięte. Wiem. No to co? Wiem, no bo ty jesteś rodzinnie bardzo silnie powiązany z Polskim Radiem. Tak. I powiedzmy o twoim tacie, powiedzmy to, bo rzeczywiście Maciej Kwiatkowski to nie tylko legenda radia, ale właściwie człowiek, który trwale i bardzo mocno zapisał się w historii powojennej Polskiego Radia. No właśnie. Więc tylko... ty pewnie od dziecka gdzieś byłeś tym też przesiąknięty, tak? No absolutnie. Po pierwsze miałem w domu taki mus mówienia dobrze po polsku. Uh-huh. Po drugie, jeżeli mam coś do powiedzenia, to mam to przygotować. Uh-huh. I to jest coś takiego, co zostaje uniwersalne. To samo jest w zdjęciach. Jeżeli robię zdjęcie jednej osoby, jednego operatora, to musi być powód, dlaczego tego operatora robię. I w tym pomyśle i w tym powodzie ma być coś, co jest nie tylko informacją, ale czymś więcej. I o to więcej to szukam. I to dotyczy naszego życia też, żebyśmy tak troszkę więcej szli i szukali, i akceptowali, i uczyli się wybierać. To ja cię teraz poproszę o wybór. Gdybyś nam z tych wielu już historii, które nam opowiadałeś troszeczkę wczoraj, trochę dzisiaj, jedną zaproponował słuchaczom Trójki teraz, taką krótką historię jednego zdjęcia, to jaka by to była? No ja myślę, że takim zdjęciem to jest oczywiście to pierwsze, czyli Henry Alcant, bo to był pan, którego spotkałem na festiwalu w Chalon-sur-Saône, to jest Burgundia we Francji. Zostaliśmy razem z Idziakiem, znaczy Idziak został zaproszony, ale w związku z tym, że ja mówię po francusku, to Idziak mnie wziął. I pojechaliśmy, wsiedliśmy w TGV, czyli w ten taki szybki pociąg. Szybki pociąg. Pojechaliśmy do Chalon-sur-Saône i tam spotkałem Alicana. To był festiwal operatorski, którego siłą było to, że obok była fabryka Kodaka. Minusem dzisiejszym jest to, że ta fabryka w pewnym momencie zbankrutowała, ale dzisiaj ten festiwal operatorski się odnawia. I tam spotkałem Henri Alcan i zrobiłem, on mi powiedział, to przyjedź do mnie, wiesz, i zrobisz mi zdjęcie. Więc przyszło mi tak rok, żeby przygotować cały ten projekt i pomysł, jak to realizować. No i pojechałem i zrobiłem to zdjęcie. A drugim operatorem, którego bardzo lubię, i to było bardzo piękne spotkanie, to był Konrad Hall, który chciał, żebym mu zrobił czarno-białe zdjęcie. To zdjęcie jest na płocie, więc zobaczycie je bez żadnych problemów. I to ma być na czarno-białe. On siedział na ławce. I ta ławka, to nie była byle jaka ławka, tylko to była ławka, którą on kupił kiedyś na aukcji. Gauguina, autentyczna ławka Gauguina. Usiadł, ja zaświeciłem. Czyli historia. Słucham? Historia po prostu. Tak. Ja, wiesz, ustawiłem światło, ten duży aparat, bo ja to robiłem 4x5 inch. To jest, wiecie, to jest 9x12, taki duża formatowa kamera. I nacisnąłem spust i zrobiłem zdjęcie, które bardzo lubię. A on mówi, Piotrek, a co ty robisz następnego dnia? Ja mówię, wiesz, jeszcze 2 dni siedzę w Los Angeles i potem już wyjeżdżam. A on mówi, to wpadnij do mnie, bo jest Thanksgiving Day, czyli dzień dziękczynienia. To poznasz moje 3 żony i napijemy się czegoś. Więc w ten sposób poznałem 3 żony, które grały na pianinie. Albo na fortepianie, w zależności od tego, jak chcemy. No, właśnie. Przepiękne fotografie, bo to nie jest tak, gdyby ktoś pomyślał, że od po prostu portret jakiegoś operatora. Nie, to są fotografie przepięknie skomponowane, gdzie jest ważne również miejsce, w którym to zdjęcie zostało zrobione, otoczenie, tło, prawda? No tam nie ma właściwie niczego przypadkowego. Są piękne kompozycje, no, niemalże malarskie w niektórych wypadkach. Jak czasami potrafić w życie, prawda? Tak. No właśnie. Do kiedy będzie można oglądać wystawę Piotra Jaksy? Wystawa jest prezentowana do 30 czerwca. Czyli ona jest na ogrodzeniu Parku Strzeleckiego, od ulicy Słowackiego. Zachęcamy wszystkich, którzy wybierają się w te letnie dni na spacer, czy odwiedzają Biuro Wystaw Artystycznych, które jest zaraz obok, żeby też przejść się wzdłuż ogrodzenia i obejrzeć fotografię, ale też poczytać te cudowne historie, które im towarzyszą. To Marcinie, poproszę cię od razu, byś słówko jeszcze powiedział, że o drugiej wystawie, która towarzyszy festiwalowi Tarnowska Nagroda Filmowa, bo nie tylko Cinematographers. Tak, kończymy takie trio, 3 lata z rzędu dla nas przygotowywał plakat festiwalowy, główny artystyczny plakat, czyli Max Bereski, i po raz trzeci prezentujemy jego wystawę w Galerii Tarnowskiego Centrum Kultury. Dzisiaj o godzinie 18 jest finisarz, będzie autor, będzie można go zapytać o jego twórczość, a to jest ogromny dorobek, bo już w tym momencie opublikowanych plakatów, które publikuje właściwie z tygodnia na tydzień, jest 369. To jest bardzo bogaty zbiór, bardzo szeroki wachlarz technik, które stosuje, i my prezentujemy tylko taki mały wycinek po raz trzeci, czyli około 50 plakatów. Ale my zapraszamy na dzisiejszy spacer, na dzisiejsze oprowadzanie, tak? To o godzinie 17. Tak, bo to jest spotkanie z historią kina. Ta wystawa jest coraz bardziej historyczna. A Piotrze, twoje plany? Gdzieś dalej będziesz eksponował te fotografie? Są jakieś kolejne już może ustalone miejsca w świecie? Znaczy, wiesz, ja marzę mi się książka o Krzysztofie Kieślowskim. Po prostu w momencie, byłeś jego wieloletnim współpracownikiem. Tak. To jest taka... Znaczy, jest taki plan, że może ta wystawa... Powiesz coś więcej, Marcin? Oczywiście, bardzo chętnie. No już w tym momencie chyba mogę zdradzić, że za rok ponownie spotkamy się z Piotrem Jaksą w Tarnowie na 40. edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej, ponieważ wtedy będzie też 30. rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego i zaprezentujemy Remembering Krzysztof, wystawę autorstwa Piotra. Wspaniałą wystawę, przepiękne zdjęcia. I jak znajdziemy przypadkiem zupełnie wydawcę, który chciałby wydać w końcu książkę o Krzysztofie Kieślowskim, no to będę szczęśliwy, ale też mi się wydaje, że ludzie, którzy znali Kieślowskiego i dla których ten człowiek był niebywale ważny, a dla mnie był, to też będą dotknięci taką prawdą o Krzysztofie, tą taką prostotą Krzysztofa, który na tych zdjęciach widać, bo ja jestem takim pośrednikiem między Krzysztofem a wami. Ale ja się cieszę, że tu przed chwilą powiedziałeś, że może przypadkiem znajdziecie, bo chcę dodać, że o 18 przypadek właśnie Krzysztofa Kieślowskiego dzisiaj w Tarnowie z udziałem osobistym Bogusława Lindy, który zagrał w tym filmie oczywiście główną rolę, bo Bogusław Linda odbiera w tym roku tę honorową festiwalową nagrodę. I tak, chciałeś coś dodać? No więc wiesz, po prostu ja wierzę w przypadki. Bardzo lubię ten film. I bardzo się cieszę, że mogłem przyjechać do Tarnowa i Marcin, bardzo dziękuję za zaproszenie. I cieszę się, że kino w takim mieście jak to, tak jest mocne. I przez wystawy, i przez obecność ludzi, którzy to kino robią. I było mi naprawdę bardzo dobrze być jurorem przy okazji tego festiwalu. A co wybraliśmy, to dowiecie się w sobotę. Tak, jutro wieczorem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moimi kolejnymi gośćmi Trójkowa Filmowa z Tarnowa byli operator, autor przepięknych zdjęć Piotr Jaksa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Oraz kurator wystawy Marcin Dąbek. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. I od razu tak poproszę o tutaj szybką zmianę miejsc, bo po cichutku wprawdzie, ale obok panów siedzi pewna pani, która się na pewno bardzo ucieszyła z końcówki naszej rozmowy o Krzysztofie Kieślowskim, o filmie Przypadek, bo to już ze mną w Trójkowo Filmowo Diana Dąbrowska. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry. Filmoznawczyni, oczywiście krytyczka filmowa, ale też osoba, dyrektorka artystyczna, no właśnie, festiwalu absolutnie związanego z Krzysztofem Kieślowskim, Amasza Kieślowski. To chyba od tego zaczniemy, od razu zapowiemy termin tegorocznej edycji. Bardzo ci dziękuję, że tak możemy zrobić. Zresztą Piotr Jaksa-Kwiatkowski to jest przyjaciel naszego festiwalu. Wydaje mi się, że tutaj jesteśmy jedną wielką rodziną taką festiwalową i teraz na Tarnów jeszcze ten Kieślowski tutaj widzę, że dociera. Jeszcze tylko, że w Tarnowie też w tym roku byłaś jurorką. Tak, i to też było ogromne wyróżnienie, za które bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o daty Omasza Kieślowski, 14 edycji w Sokołowsku, zapraszamy Państwa pod koniec sierpnia. To jest od 29 do 31 sierpnia. Jak zawsze są to 3 dni, taki weekend filmowy, weekend pełen wydarzeń, bo też staramy się to łączyć z innymi sztukami. W ogóle Sokołowsko jest takim miejscem sztuki za sprawą chociażby malarstwa czy rzeźby Bożeny Biskupskiej, Empuzjonu, Olgi Tokarczuk. Także tutaj ten Kieślowski ma świetne towarzystwo i staramy się, żeby to było takie interdyscyplinarne. I zawsze wybieramy jeden film z dorobku Krzysztofa Kieślowskiego. Staramy się to podzielić na fabułę i dokument, żeby był właśnie jeden na fabuła, jeden dokument. W tym roku, jeśli chodzi o taki motyw przewodni, film przewodni, to jest Niebieski. A hasło przewodnie to Końce i początki. Także chcemy nastroić nadzieją. Czyli ten niezapomniany film z Juliette Binoche w roli głównej. Dokładnie, który otwiera nam trilogię kolorową, tak zwaną. No ale to jeszcze mamy czas, pewnie. To wszystko jeszcze przed nami, dopiero w sierpniu. A na moment wróćmy, znaczy ciągle tu jesteśmy, ale myślę też wróćmy do Tarnowskiej Nagrody Filmowej. No właśnie, z punktu widzenia filmoznawczyni, zadowolona jesteś z waszych obrad i werdyktu? Bardzo i w ogóle... Którego oczywiście nie możemy jeszcze ujawnić. Nie mogę, tak, nie możemy, nie mogę. Tutaj klauzula jest poufności, musicie Państwo zaczekać do soboty, ale rzeczywiście podoba mi się tutaj ta formuła, która od kilku lat jest w Tarnowie, gdzie patrząc na to, kto jest w tych składach jurorskich, one są bardzo różnorodne. Rzeczywiście tutaj pojawiają się specjaliści branżowi. To nie jest tylko tak, że mamy samych na przykład reżyserów, czy też samych krytyków filmowych, ale też idziemy w taką stronę takiego właśnie spotkania filmoznawczego z reżyserami castingu, z aktorami. Także podoba mi się to, że w tych obradach właśnie staraliśmy się pozyskać tę perspektywę wspólną i znaleźć oczywiście to dzieło, te filmy, które będą najbardziej dla nas kompletne i w tym wszystkim gdzieś kierować się i sercem, i umysłem. Wydaje mi się, że to była nasza dewiza, że z jednej strony umiemy obiektywnie ocenić, tak, to jest film wybitny pod względem takim, takim i takim, ale też potem musi być to coś, ty łapiesz ten film za coś, że tak powiem dosyć kolokwialnie, on ciebie dotyka w jakiś sposób i idziesz tym właśnie połączeniem serca. Diano, tutaj może ci troszeczkę te trzaski przeszkadzały, ale to nic dziwnego. My to widzimy, słuchacze nie, więc no właśnie, no tutaj się drzwi nie zamykają po prostu. Tu masz full house. Mam tylu dzisiaj gości w Trójkowo Filmowo, co mnie bardzo cieszy. Za chwilę przedstawię kolejnych, którzy już właśnie tak po cichutku starali się tutaj wejść. A my wracając jeszcze do tych waszych przemyśleń, no właśnie, 14 konkursowych filmów, jeden dokument jest, była, myślę, o czym dyskutować, bo to też potwierdzają spotkania z publicznością, która w tym roku, myślę, była wyjątkowo naprawdę aktywna. Tak, ja w ogóle mam takie wrażenie też, przyglądając się tej mapie festiwalowej od lat, że jeżeli chodzi o to spotkanie z polskim kinem i tymi festiwalami, które mają taką właśnie piękną tradycję takiego długiego trwania, to jest tak od Gdyni do Tarnowa. W Gdyni bardzo często premierują te filmy. To też jest tak, że oglądają je wtedy tylko wybrańcy, one potem mają swoją drogę, czy to DKF-ów, czy to multiplexów, bo też jest to bardzo różne. Jedni mają te dystrybucje, inni nie. I tak jakby później spotykamy się w tym momencie, kiedy możemy jeszcze raz zobaczyć te perełki z tych wszystkich miesięcy i spojrzeć się na tą listę tak bardzo różnorodną, tych właściwie najlepszych filmów. I jest bardzo trudno przyznać takie Grand Prix, wyróżnienia, i te obrady były bardzo burzliwe. Ja nie wiem, czy to zostało zdradzone jako anegdota, ale pozwolę sobie. Chyba nie. To być może Anna Jadowska, nasza przewodnicząca, mogła zdradzić, że w trakcie naszych obrad zaczął padać deszcz. A taką dostaliśmy informację. Nic nie mówiła. I kiedy skończyliśmy, przestało. Także one były dosłownie takie burzliwe, ale potem znalazł się taki, że tak powiem, sposób, jak połączyć właśnie tę różnorodność. I no też to chyba to, organizatorzy tutaj zapiszą to w historii. No to oczywiście, no przed 40. nagrodą, no ta 39. taka no niby to smutna, bo przed tym jubileuszem, a taka świetna, nie? To jest cisza przed burzą. Dokładnie, to też dla mnie wyjątkowa, bo tutaj to doświadczenie jurorskie, ale też kiedy patrzę na to, jakie filmy tutaj przez ostatnie lata dostają główne nagrody, no to wskażcie mi drugi festiwal, który tak ciekawie tym właśnie Grand Prix komunikował też taką swoją wizję i swoją wrażliwość, tak jakby wybierając takie składy, bo to zawsze jest pewien komunikat, który chcesz dać. I mam wrażenie, że tutaj zawsze jest taki komunikat nadziei, wiary w polskie kino, często też to młode polskie kino. Nic nie mówię a propos tego werdyktu dzisiaj, ale jest taka tendencja. No to czekamy na rozstrzygnięcia. Z tobą spotykamy się, ci, którzy tam będą oczywiście mogli dojechać w sierpniu w Sokołowsku, ale też po drodze na innych wakacyjnych festiwalach, bo pewnie będziesz i na Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. I gdzie tak, jeszcze? I mam nadzieję, przede wszystkim myślę, że w Zwierzyńcu, a potem w Sokołowsku, a teraz cieszę się tym Tarnowem, jest przepiękna pogoda, jeszcze jeden dzień. Uf, jak gorąco i przypadek i w ogóle. No właśnie, to dzisiaj o 18. Dziękuję bardzo. Diana Dąbrowska, krytyczka filmowa, filmoznawczyni, jurorka festiwalowa. I jeszcze jedna szybka zamiana miejsc, bo to już moi ostatni goście dzisiaj w tej audycji właśnie z miasta, który jest biegunem ciepła w Polsce, czyli organizatorzy, szefowie tego festiwalu. Jest z nami Magdalena Piątek, dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej, i Tomasz Kapturkiewicz, dzień dobry, i Tomasz Kapturkiewicz, który jest tu dyrektorem pobliskiego Tarnowskiego Centrum Kultury, no bo jesteśmy, jak mówiłem, przy Staromiejskim Rynku w Tarnowie. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Witam Państwa. To ostatnie też minuty tej audycji z Tarnowa, więc ja Was poproszę taką szybką zapowiedź tego, co jeszcze dziś, jutro i pojutrze, a i może zdanie podsumowania. Pani Magdo. Szanowni Państwo, zbliżamy się do kulminacji. Gala wręczenia nagród 39. Tarnowskiej Nagrody Filmowej już jutro o godzinie 19 w Kinie Marzenie. Jeszcze ostatnie bilety zostały, także zapraszamy. No wtedy się wszystko okaże i powiem szczerze, tak jak atmosfera na zewnątrz jest bardzo gorąca, tak jakby i burzliwe były obrady, tak gorąco jest również na festiwalu. Jest bardzo dużo gości. Jest bardzo dużo widzów. Bo no było to dzisiaj, że słychać w Trójce, tak? Tak, zdecydowanie. I a to myślę, że oczywiście nie wszyscy goście, którzy mogliby tu dzisiaj być. Niektórzy pojechali na wycieczkę na przykład. Dokładnie, prawda? Tak, zgadza się. Pogoda sprzyja do właśnie zwiedzania okolic. Zatem tak, jutro widzimy się na gali, a jeszcze dziś o godzinie 18 zobaczymy przypadek Kieślowskiego, jak już tutaj Diana wspominała, i spotkamy się z laureatem Nagrody za Całokształt Twórczości Bogusławem Lindą, także myślę, że to będzie fantastyczna okazja do spotkania. Czy Bogusław Linda już dojechał do Tarnowa, czy jest w drodze? Jest w drodze. No to pozdrawiamy, jeśli może nas słyszy. Co jeszcze? Bo festiwal ma tutaj swoje wydarzenia takie tradycyjne, choćby ta niedziela jest takim szczególnym dniem. No tak, ale zanim się zakończy nasz festiwal, przed nami jeszcze kilka atrakcji, kino plenerowe, które mamy zarówno w dzisiejszego wieczoru, jak i w sobotę. Jeszcze mamy warsztaty aktorskie z Karoliną Bruchnicką, właśnie w naszym Domu Kultury na Westerplatte, o którym to już było tyle razy wspominane. No i oczywiście oprowadzanie na wystawie Piotra Jaksy, o której nasi przedmówcy tutaj już wspominali, Marcin i sam autor. Oczywiście koncert. Na sam koniec gali wręczenia nagród, koncert muzyki filmowej. Tutaj jest nasz taki sentymentalny powrót do płyty, którą prezentowaliśmy w naszym klubie jazzowym przed 30 laty, później z orkiestrą symfoniczną na scenie plenerowej na rynku, a tym razem w kinie legendarne trio Herdzin, Bogdanowicz-Biskupski i najpiękniejsze tematy z polskich seriali. Także to będzie nasz taki finał muzyczny tego festiwalu. A ja chciałem tylko jeszcze dodać... Takie uroczyste zakończenie. Tak, tak, że w zasadzie tłumacząc trochę swoją obecność tutaj w studio, że organizatorem tego festiwalu jest Tarnowskie Centrum Kultury, o czym warto wspomnieć, bo to jest Miejska Instytucja Kultury, która w zasadzie realizuje ten festiwal już nie od samego początku, bo jego historia jest złożona, ale od co najmniej 35 lat. I w tym roku przyznaje, dodajmy, nową nagrodę. Tak, w tym roku bardzo się cieszymy z tej nagrody. Postanowiliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich jako Tarnowskie Centrum Kultury przyznać specjalną nagrodę dla debiutującego twórcy. Więc myślę, że tutaj i to wsparcie dla młodego pokolenia filmowców i ten głos, że to jest bardzo ważne, wybrzmi odpowiednio jutro na gali. Zapraszamy więc na tę uroczystość jutro wieczorem i zapraszamy w niedzielę, bo w niedzielę epilog. Potwierdzacie, że będzie można zobaczyć wszystkie nagrodzone filmy, tak? To prawda. Począwszy od filmów dla dzieci, przez jury młodzieżowe, Grand Prix i Nagrodę Publiczności. Dziękuję bardzo. Moimi ostatnimi gośćmi w Trójkowa Filmowa Starnowa byli Magdalena Piątek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej oraz Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury. W tym dyrektorskim gronie się żegnamy. Do usłyszenia, Ryszard Jeźwiński. Dziękuję. Do usłyszenia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. Wowa, świat to jest całość. I tę całość trzeba rozłamać na dwie wielkie połowy, rozumiesz? Co ty wygadujesz? Podsumowujemy sezon na scenie teatralnej Trójki. Paweł Sztarbowski, Bar Nepal. Słuchowisko Teatru Powszechnego w Warszawie, zrealizowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Coś nadciąga, taki wielki planetarny supeł. I czuję, Amit, że my musimy ten supeł rozwiązać. Ale co to supeł? To w sobotę po 19:00. Paweł Sztarbowski, polecam. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu, w moim Lidlu. Już teraz z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 16,99. Teraz 58% taniej, tylko 6,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Dodatkowo Pepsi lub Pepsi Zero XXL 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Zakupy robię w Lidlu. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Jak wyczekujesz promocji na Allegro Days, to czas na rozgrzewkę. Już teraz łap promocję do minus 30% i odkryj tysiące produktów w niższych cenach. Bo jak się rozgrzewać, to przed Allegro Days. Jak tak, to Allegro. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Jak urodziny, to prezenty. Świętuj z Brico Marche 25 urodziny i kupuj więcej za mniej. Za każde wydane 100 zł zwracamy aż 25 zł na kolejne zakupy. Promocja dla klubowiczów. Tylko w czwartek i piątek, 5 i 6 czerwca. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.